odkryj szeroki wybór produktów w kategorii sport i turystyka, w tym deski SUP w super cenach. Zamów z wygodną dostawą i spędź lato tak, jak lubisz. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jutro pierwsze pieniądze dla poszkodowanych w Ząbkach. 500 osób zostało bez dachu nad głową. Włodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem. Kijów mówi o merytorycznej dyskusji. Z Kielc na Święty Krzyż autobusem od jutra rusza darmowe połączenie wakacyjne. Ponad 200 mieszkań zniszczonych, 500 mieszkańców bez dachu nad głową. To obraz po wczorajszym pożarze w Ząbkach. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiada szybką pomoc dla poszkodowanych. Pierwsze te 8 tysięcy ma trafić do rąk poszkodowanych. Jesteśmy umówieni, że te pieniądze trafią jutro. Tutaj wojewoda uczyni wszelkie kroki, żeby to było możliwe. Następny etap to odbudowa, środki na odbudowę, zaopiekowanie się mieszkańcami. Nad tym będziemy z panem ministrem Janem Grabcem pracowali, wspierając panią burmistrz, za pośrednictwem oczywiście też wojewody. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Rozpoczęły się już pierwsze przesłuchania. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros zwraca się do właścicieli zniszczonych mieszkań o zgłaszanie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Rozpoczęto przesłuchanie w charakterze świadków pokrzywdzonych, właścicieli bądź mieszkańców tego budynku. Prosimy wszystkich właścicieli o zgłaszanie się do komisariatu najbliższego bądź komendy powiatowej policji. Celem przesłuchania bądź ustalenia terminu przesłuchania w charakterze świadka. Śledczy czekają na zgodę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na oględziny budynku. Skończyło się spotkanie liderów koalicji, na którym politycy rozmawiali o rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk miał przedstawić nową strukturę Rady Ministrów. Rekonstrukcja planowana jest na połowę lipca. W czerwcu premier zapowiedział, że w rządzie pojawią się nowe twarze, a gabinet będzie miał zmienioną strukturę. Niektóre ministerstwa mają zostać połączone, co oznacza odchudzenie rządu. Dwóch nieletnich migrantów trafiło do placówki SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju. To osoby pochodzenia syryjskiego oraz jemeńskiego. Do Polski trafili nielegalnie, przekraczając granicę z Białorusią. Do ośrodka zostali doprowadzeni przez Straż Graniczną, mówi wicestarosta powiatu biłgorajskiego Beata Strzałka. Postanowieniem Sądu Rodzinnego i do Spraw Nieletnich zostali ulokowani właśnie w placówce, do której zostali przywiezieni. Z tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, obydwaj wystąpili o status uchodźcy. Obie osoby zostały objęte wsparciem. Sąd rodzinny ustanowił dla nich kuratora, który w ich imieniu złoży wniosek o ochronę międzynarodową. To była merytoryczna dyskusja. Tak o telefonicznej rozmowie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa mówi biuro prezydenta Ukrainy. Wcześniej Zełenski informował, że zamierza poruszyć wątek dostaw amerykańskiej broni na Ukrainę. Szef biura prezydenta Zełenskiego, Andrii Jermak, ocenił, że rozmowa obu przywódców była ważna i merytoryczna. Zapowiedział też, że już niebawem Kijów poda więcej szczegółów. Jednocześnie amerykański portal Axios, powołując się na swoje źródła w Białym Domu, przekazał, że rozmowa była dobra. W tym tygodniu Pentagon ogłosił, że wstrzymuje dostawy na Ukrainę niektórych typów uzbrojenia, w tym pocisków do wyrzutni Patriot, którymi Ukraińcy mogą się bronić przed rakietami balistycznymi. Wczoraj Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Ta rozmowa, według słów amerykańskiego prezydenta, nie była udana. Bezpośrednio po niej Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 500 dronów i kilkunastoma rakietami. Paweł Buszko, Polskie Radio. W okolicach Starej Wsi mogą znajdować się przedmioty pozostawione przez Tadeusza D., gdy uciekał przed obławą. Policja apeluje, żeby nie dotykać znalezionych rzeczy. Ze względu na wielkość i charakter tego masywu leśnego istnieje możliwość, że nie wszystkie przedmioty zostały odnalezione bezpośrednio przez funkcjonariuszy. I tutaj zwracamy się z apelem, by osoby, które będąc w tym lesie znajdą jakiekolwiek przedmioty, przede wszystkim ich nie dotykały i natychmiast powiadomiły służby. Mówi Jolanta Batko z limanowskiej policji. Wczoraj w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono ciało 57-latka, ktoś natknął się na leżące w lesie ubranie, amunicję i latarkę. Teraz policja sprawdza, czy te przedmioty mają związek ze zmarłym. Wraca wakacyjne połączenie autokarowe z Kielc na Święty Krzyż. Rusza jutro. Bezpłatna linia autobusowa zostanie uruchomiona po raz szósty. Autokar wyruszy spod kieleckiej kadzielni i dowiezie turystów tuż pod jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie, mówi marszałek świętokrzyska Renata Janik. To działanie to nie tylko oddolna inicjatywa zapotrzebowania na tego typu połączenia dla naszych mieszkańców, turystów. Nie jest to tylko odpowiedź na te potrzeby, ale przede wszystkim jest to realny wpływ na rozwój turystyki w naszym województwie. Autobusy będą kursować co tydzień, w sobotę, w niedzielę. Każdego dnia zaplanowano dwa kursy, jeden o 9 rano, drugi o 13.50. Autobus będzie kursował do 28 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo sportu w Trójce, ale bardzo nas to cieszy. Krzysztof Łoniewski. Trąbimy o tym od dobrych kilku dni, ale przecież nigdy za wiele, gdy nasze piłkarki zaczynają Mistrzostwa Europy. Na pierwszy ogień zmierzą się z trzecią aktualnie drużyną światowego rankingu, reprezentacją Niemiec. Mówi nasza selekcjonerka Nina Patalon. Myślę, że to spotkanie będzie bardzo ważne w aspekcie tych wszystkich przygotowań mentalnych, bo determinacja i poświęcenie, a także wykorzystanie tych mocnych stron, które my mamy, bo takie mamy. I będziemy chcieli się też skupić na tym, żeby te nasze mocne strony wykorzystać. Pierwszy gwizdek sędziego w Sankt Gallen o 21:00. Co w Wimbledonie? Kamil Majszczak właśnie zaczyna mecz trzeciej rundy przeciwko Francuzowi Arturowi Rinderknochowi i na razie na korcie numer 12 3-2 w gemach w pierwszej partii prowadzi Kamil, podaje Francuz. Kibice piłki w kraju doskonale pamiętają, że Cezary Kulesza w poniedziałkowych wyborach na prezesa PZPN nie miał kontrkandydata. Nie dlatego, że z naszym futbolem jest dobrze, wprost przeciwnie, po prostu zblatował delegatów. W podobnej sytuacji jest David Lapertien. Francuz nie ma oponenta, który z otwartą przyłbicą chciałby go zluzować na stanowisku prezydenta Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Nie sugerujemy, że zawiaduje UCI jak Kulesza PZPN-em, ma jednak w przeciwieństwie do niego większe aspiracje. Niedawno stanął do przegranej ostatecznie walki o hotel prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pokonała go Kirsty Coventry. A żeby z polskim futbolem było w przyszłości lepiej, polecamy takie turnieje jak ten, na który zaprasza nasz doskonały sędzia piłkarski Szymon Marciniak. Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Bardzo wspieram takie inicjatywy aktywizujące sportową młodzież w przemyślany, systemowy sposób. Nauczyciele WF-u, trenerzy, animatorzy sportu czy przedstawiciele klubów i szkółek piłkarskich mogą zgłaszać swoje drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 13-15 lat, oczywiście z całego kraju. Trenerzy, opiekunowie, nie zwlekajcie z zapisami, trwają do 18 lipca. Trójka jest patronem medialnym turnieju z Orlika na stadion. Jutro na południu bez chmur, w centrum prawie bez chmur, na północy dużo chmur, cały atlas. Temperatura od około 20 stopni nad morzem, 24 na wschodzie, 29 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Kłaniamy się Państwu w pas w drugiej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W Pulsie Trójki Monika Suszek wraz z ekspertami zajmie się nowym prawem w Szwajcarii. Od 1 lipca kupując mięso, mleko czy jaja, konsumenci z etykiety dowiadują się, czy zwierzęciu zadano ból. Ale zaczniemy od kolejnych przygód Pawła Turskiego, tym razem kosmicznych. Pan Sławosz inspirował, warto słuchać. Aha, no i połączę się z Wałkiem, żeby porozmawiać o wyścigach tyranozaurów. Nie, no dobra, wiem, że Państwo nie uwierzyli. Będziemy mówić o, między innymi, o jednej wielkiej, pięknej ustawie. Jaka piękna tragedia! No jaka piękna tragedia! Jaka piękna tragedia! No tak mi się jakoś skojarzyło. Light on your candles, light. Wracamy z Trójmiasta, pięknie nad morzem. Jesteśmy bardzo pełni jodu i lecimy na Easy Dish. I będziemy trzymać kciuki za polską reprezentację piłki nożnej kobiecej. Dziewczyny są szczere, naprawdę chcą grać, a nie zastanawiać się nad kontraktami i tak dalej. I to jest najważniejsze. Zastanawiałam się niedawno, komu będą dzisiaj kibicować owczarki niemieckie, ale państwo dzwonią z jeszcze jedną wątpliwością. Pani prowadząca zapomniała o dogach niemieckich w nawiązaniu do meczu dzisiejszego z reprezentacją Niemiec. A myślę, że panowie nasi z reprezentacji powinni oglądać i się uczyć, bo niedługo czeka nas Holandia. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejny odcinek przygód Pawła Turskiego. 19-latek. Pamiętają państwo, zrobił pojazd ze sklepowego wózka i dostał za to mandat. Z drugiej strony dr Sławosz Uznański-Wiśniewski z kosmosu namawia do kreatywności. Ponieważ Polak w kosmosie nam imponuje, postanowiliśmy się nie bać i skonstruować coś. Dokładnie Paweł Turski poszedł do siedziby polskiej firmy Astronika produkującej mechanizmy kosmiczne. No i czy jego rysunek techniczny z czasów dzieciństwa uda się przekuć w sprawne urządzenie? Sprawdzał doktor inżynier Kamil Bochra, kierownik jakości. Ja się domyślam, choć widzę tutaj wiele pól do poprawy i konieczności zmian, żeby coś takiego było realne do stworzenia. No i przede wszystkim musimy zastanowić się nad funkcją. Doktor inżynier Adam Dąbrowski, inżynier mechanik. Czego oczekujemy od tego mechanizmu? To jest coś, co ma lecieć na Plutona. To jest po prostu drabina składana. Pluton, czyli na pewno będzie tam zimno. Widzę też, że wysięgnik jest bardzo długi w stosunku do wielkości satelity, więc będziemy musieli zastosować nasze sztandarowe mechanizmy, czyli albo rozwijane struktury nośne, albo składane z kilku elementów. elementów, wysięgniki, które już na orbicie przed całym lotem w stronę Plutona będą się otwierały. Zwykła drabina w kosmosie się nie obroni. Zdecydowanie nie. To muszę się dowiedzieć, jak wyglądają takie wysięgniki. Zapraszamy do laboratorium. Myślę, że tajny kod wystarczy. Rozumiem, że to, co teraz mi panowie pokazują, to jest wysięgnik. Dokładnie. To są rurki po prostu. Tak, to są rurki. Niekoniecznie to musi mieć formę drabiny. Tutaj mamy przykład modelu instrumentu LPPWI, czyli instrumentu pomiarowego do pomiarów pola elektrycznego plazmy w układzie Jowisza. Jest teraz w wieloletniej drodze do księżyców Jowisza. Zostały wysłane na sondzie JUICE w 2023 roku. Nie wiem, od jakiej koncepcji zaczynaliście. Możliwe, że była to koncepcja drabiny, ale się nie chcecie przyznać. Ile się pracowało nad takim wysięgnikiem? Zaczynaliśmy pracę w 2015 roku. A jeśli chodzi o koncepcję, może to nie była drabina na kartce papieru, ale naprawdę niewiele bardziej skomplikowane. Kilka bloczków, które pokazywały, tu mamy mieć dwa zawiasy, a na tym końcu mamy mieć kulkę, która jest sondą pomiarową. To nie jest tak, że sobie za 8 lat przyjdziecie i pokażecie coś, co stworzyliście w kilka dni, tylko trzymacie później taką hipotetyczną drabinę przez miesiące w lodówkach albo w komorach. Każdy z elementów, który zostanie nieodpowiednio wykonany, może być problemem całej misji. Wyobraźmy sobie, że cała Europa zrzuca się na wielką misję, która kosztuje kilka miliardów, a później linka pękła, bo została niewłaściwie wykonana i cała ta misja w zasadzie się kończy, dlatego wszystkie nasze lotne urządzenia składamy w pomieszczeniu czystym, sprawdzamy, jak dobrze one się zachowują w takich warunkach środowiskowych, jakich się spodziewamy. Jakbyśmy chcieli polecieć z czymś na Plutona, to rozumiem, że 8 lat ja mam na samo stworzenie, na ten proces od tego, jak przyniosę rysunek. Tak naprawdę ciężko ocenić, bo nikt tam nie latał. Leciały w tamtą stronę na przykład misje Voyager, jednakże to bardzo zależy od układu planet. Może to brzmi trochę jak od wróżki, ale ułożenie wzajemne planet będzie miało bardzo duże znaczenie, bo żeby polecieć tak daleko, będziemy musieli wykorzystywać tak zwane asysty grawitacyjne. Teoretycznie możemy wystrzelić naszą sondę i niech sobie leci prostą linią do Plutona, ale będzie to trwało kilkadziesiąt lat. A jeśli wykorzystamy asysty grawitacyjne, czyli masy innych planet, tak by przyspieszyć naszą sondę, być może zamkniemy się w 15 latach. Minimum 15 lat, to ja się nie martwię, tylko że jutro sobota, to co? W poniedziałek z kolejnym rysunkiem i pracujemy dalej nad polską misją na Plutona. Czemu Paweł wybrał akurat Pluton? Karłowaty twór kosmiczny, który kiedyś był uznawany za planetę, ale za złe zachowanie został zdegradowany? Nie mam pojęcia. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. 'Cause I'm the 19,5 minuty po godzinie 17 słuchają Państwo Trójki. Donald Trump odbył dziś dobrą rozmowę, no szkoda, że nie piękną, z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Doszło do niej dzień po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, którą Trump był bardzo zawiedziony, jak powiedział. Kreml w swoim komunikacie z rozmowy dał do zrozumienia, że Putin po raz kolejny odrzucił propozycję zawieszenia broni i że nie zrezygnował ze swoich celów w wojnie przeciwko Ukrainie. Jest z nami nasz człowiek za oceanem, Marek Wałkuski. Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. Wolałabym z tobą rozmawiać o tych 300 osobach, które uczestniczyły w dorocznym wyścigu tyranozaurów, a nie o tej jednej wielkiej, pięknej ustawie, bo naprawdę nie mogę uwierzyć, że na ustawę nazwano właśnie w ten sposób. I potwierdź proszę, że tak faktycznie jest, że ta ustawa tak, no tak się nazywa. Tak, to jest pomysł Donalda Trumpa. On ma tego rodzaju pomysły, a to wybiera przezwiska dla swoich konkurentów politycznych. No i kiedyś tam właśnie powiedział, że ta ustawa, którą zaproponował w Kongresie, która zawiera mnóstwo rozwiązań i podatkowych, i dotyczących imigracji, generalnie cały program Donalda Trumpa, nawet na, można powiedzieć na całą jego kadencję, wymyślił, że to będzie, że to nie będą osobne ustawy, tylko jedna ustawa i nazwał ją jedna wielka, piękna ustawa. No i oczywiście republikanie, żeby swojego przywódcę, lidera zadowolić, nazwali właśnie tak ustawę, która właśnie została w Kongresie przyjęta. Jedna wielka, piękna ustawa. Demokraci starali się bawić tą nazwą i na przykład oni, kiedy mówili o tej ustawie, to mówili jedna wielka, okropna ustawa. Więc no, taki element tej dyskusji wokół programu Trumpa także miał tutaj miejsce i ma miejsce. I dzisiaj Trump będzie podpisywał tę ustawę, bo on jest bardzo dumny z tego, chociaż wielu republikanów obawia się, że zapisy w tej ustawy, czyli z jednej strony duże obniżki podatków dla najbogatszych, ograniczenie programów społecznych dla najuboższych, że to może odbić się im czkawką w najbliższych wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. No ale Trump dzisiaj będzie świętował i nawet w czasie, jak powiedział, podpisywania tej ustawy, to wszystko połączył z obchodami 4 lipca, czyli Święta Niepodległości. Nawet nad Białym Domem, nad Waszyngtonem mają przelecieć bombowce B-2, czyli te, które zrzucały bomby na obiekty nuklearne w Iranie podczas tego niedawnego ataku, także... No tak, początek złotej ery. Nie tylko wielka, piękna ustawa, ale także wielki, piękny przelot i w ogóle wszystko wielkie, piękne, wspaniałe. No tak, i rozmowa z Zełenskim też wielka i piękna, tak? Bo uznał, że to dobra rozmowa. No tak Biały Dom tę rozmowę przedstawia, ale ja już się nauczyłem, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, żeby nie słuchać tego, co mówi, nie słuchać tego, co mówią jego doradcy, bo to jest to, co chcą, żeby poszło w świat, czy żeby zostało, żeby wybrzmiało, natomiast patrzeć na działania. No i rzeczywiście Trump wczoraj wyrażał niezadowolenie z tego, co robi Rosja i niezadowolony był z Putina, który rzekomo nie posłuchał go, nie było żadnego postępu w tej rozmowie. No ale efekt jest taki, że po rozmowie z Putinem kilka godzin później doszło do jednego z największych ataków na Ukrainę. Putin generalnie pokazał, że nie przejmuje się tym, co usłyszał od Trumpa. Dzisiaj z Białego Domu dochodzą też takie sygnały, że to była dobra rozmowa z Zełenskim, ale ja bym wolał poczekać na czyny, dlatego że Trump od dawna już mówi, że a to nałoży sankcje, a to nagle za chwilę się zdenerwuje na Putina, a to za chwilę już, za 2 tygodnie albo za tydzień pokaże tak naprawdę siłę Ameryki, tylko potem nic się nie dzieje, więc ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, no i poczekał na czyny, bo czyny na razie albo nie idą za słowami Trumpa, albo idą wręcz przeciwnie, w drugą stronę. Ostatnio przecież Trump wstrzymał dostawy części amunicji dla Ukrainy, między innymi do systemów obrony Patriot, które miały te rosyjskie rakiety zestrzeliwać, czyli de facto przyczynił się do tego, że Ukraina ma mniejsze zdolności odpierania tych rosyjskich ataków. No tak, to można sobie nazywać dobrymi rozmowami. To paplanie właściwie, mogę tak to nazwać, na własną odpowiedzialność, ale faktycznie, tak jak mówisz, patrzmy na czyny, a nie na słowa, bo to się liczy przede wszystkim. Bardzo ci dziękuję. Tak, a powiedz Trump jeszcze... umie rozgrywać słowa, dziennikarzy, umie tworzyć pozory. No i media się bardzo często, znaczy zawsze, jak widzę, się na to łapią, bo Trump powie, a jestem niezadowolony, za 2 tygodnie zaraz coś zrobię. Wszyscy się tym ekscytują. Idzie w świat informacja, że Trump już

Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Przypominam tylko, że dzisiaj nasze dziewczyny grają mecz z Niemcami, właściwie z Niemkami. Znam kilka zawodniczek, m.in. Ewę Pajor, która jest jedną z lepszych atakujących napastniczek w polskiej piłce i nie tylko. Gra w Barcelonie i świetnie tam sobie radzi. Jakiego wyniku pan się spodziewa w meczu z Niemkami? Z Niemkami to optymistycznie 3-1 dla naszych. Siedemnasta 17:40 na zegarze. Puls Trójki. A w studiu Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś ważny temat. Szwajcarscy konsumenci znajdą na etykietach produktów pochodzenia zwierzęcego informację, czy zwierzęta przechodziły bez znieczulenia jakiekolwiek bolesne procedury. A chodzi m.in. o usuwanie rogów, kastrację, obcinanie żabich udek, czy przymusowy tucz gęsi. A jakby to było u nas w Polsce, czy my jako konsumenci chcielibyśmy też posiadać taką wiedzę i co właściwie teraz wiemy o mięsie, które spożywamy? O tym porozmawiam z naszymi ekspertami, a jest z nami Aleksandra Chyrzy, dietetyczka i profilaktyczka. Dzień dobry. Dzień dobry. I witamy również Bartka Sabelę, reportażystę oraz autora książki Wędrówka tusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowe przepisy weszły w życie od 1 lipca w Szwajcarii, ale na ich wdrożenie sprzedawcy mają 2-letni okres przejściowy. O czym będą wiedzieć szwajcarscy konsumenci, o czym być może my nie wiemy? Ja tutaj patrzę na pana Bartka, który ten temat losu zwierząt w bojniach zbadałeś, opisałeś w książce Wędrówka tusz. Co takiego tobie zapadło w pamięć, kiedy o tym myślisz? Mam nadzieję, że szwajcarscy konsumenci dowiedzą się jak najwięcej z tego, co przechodzą ofiary, zwierzęta, które później ci konsumenci jedzą. Jak są sprowadzane na świat, jak dorastają, jak są karmione, jak cierpią podczas tego procesu hodowli. A koniec końców, jak są zabijane? Każdy z tych etapów to jest tak naprawdę niekończący się horror. I gdyby każdy z nas mógł wejrzeć, zobaczyć chociaż wycinek tego, to sądzę, że wielu z nas by przestało jeść mięso. Ty jak w to spoglądałeś i wchodziłeś też w ten świat, to jakie miałeś myśli? Z czym to mogłeś porównać? Takie miejsca? Czy w ogóle miałeś takie porównanie? Bo podejrzewam, że też praca nad książką i to z ludźmi, z którymi też pracowałeś i rozmawiałeś, no też pozostawiła taki głęboki ślad. Jedyne porównanie, jakie mi się nasuwa, to jest obóz zagłady dla zwierząt. I to porównanie, mimo że dla wielu może być szokujące... Czasami bywa też kontrowersyjne. Bywa kontrowersyjne, to od razu wyjaśniam, że ono ani nie jest nowe, ani nie pochodzi, nie wiem, gdzieś tutaj z naszego świata dziennikarskiego czy politycznego. To jest porównanie, które zostało wprowadzone przez same ofiary Holokaustu. Przez chociażby Aleksa Herrschafta, którego rodzina zginęła w tamtych czasach. To jest aktywista, bojownik o prawa zwierząt i on był jedną z osób, które wprowadzały te porównania. Więc jakie prawo my się mamy oburzać na to porównanie? Zwłaszcza, że jeśli zagłębimy się w temat, to okazuje się, że jest ono jak najbardziej uprawnione pod względem faktograficznym. Przemysłowa produkcja mięsa też spowodowała, że to mięso bardzo stało się powszechne, stało się bardzo tanie, ale czy my właściwie wiemy, co my spożywamy? Co takiego, jaką zawartość mięsa ma kotlet fast foodowy albo różnego rodzaju przetwory, kiełbasy, parówki? Tutaj spoglądam na panią Aleksandrę. Ja bym bardzo chciała, żeby konsumenci w Polsce wyrobili sobie nawyk czytania etykiet. To jest jeden z najzdrowszych nawyków, jakie można sobie wyrobić, a niestety jestem słabo, mówiąc tylko, że na etykietach są czasami takie zagadki E350. I właściwie skąd konsument ma to wiedzieć? Na całe szczęście w tej chwili już zrezygnowano z symboli E. Właśnie dlatego, że one były niezrozumiałe dla konsumentów. W tej chwili już to znakowanie jest inne, to znaczy trzeba... Nawet jeżeli dla kogoś jest niezrozumiała nazwa substancji albo co to jest, to musi być poprzedzona na przykład, że jest to emulgator, wzmacniacz smaku, konserwant, przeciwutleniacz, tak żeby chociaż konsument miał jakąkolwiek wiedzę na temat tego, dlaczego dany dodatek do tego produktu dodany został. I faktycznie zgadzam się, że przechodząc między alejkami w sklepach spożywczych można trafić na takie produkty, które jakby czytając i próbując wymówić niektóre składniki, no to jeżeli, zastanówmy się, czy skoro nie mogę tego wymówić, to czy chciałabym to zjeść. A co one powodują w tym mięsie, czy w tych przetworzonych produktach? To znaczy tak, może najpierw zdefiniujmy sobie, co to znaczy przetworzone mięso. To znaczy takie, z którym faktycznie coś zrobiliśmy, dosoliliśmy, poddaliśmy obróbce termicznej, uwędziliśmy, tak? Czyli mówiąc najbardziej kolokwialnie, to są wszelkiego rodzaju parówki, kiełbaski, wędliny, mielonki, wędzonki, tego typu rzeczy, których spożycie w Polsce jest wysokie. Dlaczego? Bo to jest żywność wygodna. To jest coś, co można tak naprawdę wrzucić tak na kanapkę do śniadania i nie ma z tym żadnego problemu. A niestety wydaje mi się, że coraz bardziej, częściej niestety ciągle zwracamy uwagę na to, czy my to lubimy, czy łatwo jest to zjeść, a nie na to, jak to wpływa na nasze zdrowie. Wpływa? W jaki sposób? To już jeszcze szybko dokończ. Jasne. Bo jeżeli widzimy różową szynkę, to raczej to nie jest coś, co by nam odstręczało od zjedzenia. Nie, tym bardziej, że coraz mniej osób wie, jak taka szynka zrobiona w domu wygląda. Ona nie jest różowa, ona jest szara, albo jest biała, albo brązowa. Więc skoro jest różowa, to znaczy, że producent dodał tam, tu już konkretnie mówię, czego saletry, tak po prostu, żeby utrzymać taki różowy kolor. I teraz uwaga, nadmiar tych wszystkich substancji, które powstają w procesie wędzenia, w procesie przetwarzania, co mogą powodować? Mogą powodować na przykład nowotwory. My o tym nie wiemy, wielu z nas o tym nie wie. Ale mięso czerwone zostało uznane za prawdopodobnie rakotwórcze, ale już mięso przetworzone, czyli to, o którym mówimy, jest już uznane za karcynogen, czyli substancję rakotwórczą. Czyli tutaj, drodzy państwo, nie ma żartów. Tak, to prawda. To mięso jest często przetworzone, bo mówimy właśnie o tych masowych produkcjach i to jest też ciekawe, bo nie stać nas bardzo często na podstawowe produkty, nie stać nas na to, aby pójść do lekarza, do stomatologa, do psychologa. Nie możemy sobie pozwolić na kupno mieszkania, ale stać nas na tanie mięso, na tanie ciuchy, na tanie telefony. Dlaczego to mięso jest tanie? Bo czasami kilogram mięsa jest tańszy niż kilogram pomidorów na przykład albo innych warzyw. Bo jest produkowane na bardzo masową, przemysłową skalę i cały proces tej produkcji, każdy jego element został tak zoptymalizowany, bardzo często kosztem, inaczej, prawie zawsze kosztem ofiar zwierząt, żeby on był jak najbardziej sprawny, żeby generował jak największy zysk, zajmował jak najmniej czasu. To zwierzę ma jak najszybciej dorosnąć, ma być jak największe, a najlepiej, jeżeli największe są te części, które będziemy zjadać, w przypadku kurczaków, udka i piersi. I ma przy tym zjeść jak najmniej paszy. Wszystko ma być optymalne. Tak, wszystko jest bardzo precyzyjnie zoptymalizowane. Produkcja mięsa to jest taki sam ciąg produkcyjny, jak produkcja samochodów czy telewizorów. I to nam daje możliwość wyprodukowania na końcu tej całej drogi produktu, który jest bardzo tani. Oczywiście nie tylko, bo mamy przecież na rynku również mięso, które jest potwornie drogie. W zależności co nas o konsumenta stać i co chce wybrać. Natomiast ogromną częścią mięsa, które spożywamy, nie tylko tutaj w Polsce, ale na całym świecie, to jest mięso najtańsze, najniższej kategorii. Tutaj rozumiem, że... A jeszcze tak, Aneta, przepraszam, wejdę wam w słowo na sekundkę, bo odebrałam przed chwilą kilka telefonów od naszych słuchaczy, którzy z oburzeniem mówią o tematyce naszego dzisiejszego spotkania. Jeden ze słuchaczy wręcz powiedział, że zajmujemy się głupotami, bo zwierzęta od zawsze cierpiały i nie ma o czym mówić. No ja jestem wstrząśnięta taką opinią i wydaje mi się też, że w kontekście zdrowia tych ludzi, którzy jedzą mięso, no to ta informacja, czy zwierzę jest zalane kortyzolem i czy takie mięso zjadamy potem, czy konsumenci zjadają, a wiemy, że to nie pozostaje bez wpływu na zdrowie, no to to powinno być języczkiem uwagi u takich konsumentów. A tymczasem taka opinia? Jest cały szereg różnych powodów, żeby zastanowić się nad spożyciem mięsa. Jeżeli do kogoś nie przemawiają względy najbardziej oczywiste, czyli te etyczne, moralne, może sobie wybierać ze względów zdrowotnych, o czym ty mówiłaś, względów środowiskowych, względów społecznych i tak dalej. Tych argumentów za zmniejszeniem co najmniej, jeżeli nie odejściem od produkcji przemysłowej, w ogóle produkcji mięsa, jest cały wachlarz. Są też takie dane, że no, właściwie to nie są tylko dane, ale też i nasze obserwacje. Tego mięsa spożywamy bardzo dużo. Polski Instytut Żywności i Żywienia zaleca porcję około 500 gramów, a w Polsce no, ponad kilogram tygodniowo tego mięsa zjadamy. Czy to jest tak, że my się przyzwyczailiśmy do tego smaku? Czy my się przyzwyczailiśmy do tego, że ono jest tanie i dostępne i powszechne? A nie zwracamy uwagę na to, na te walory, no właściwie co tam jest w środku? To już tłumaczę. Faktycznie jest tak, że jeżeli spojrzymy na spożycie mięsa ogółem, no to faktycznie jest to powyżej kilograma tygodniowo. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że te dwie grupy najbardziej groźne pod kątem zdrowia, czyli mięso czerwone i przetworzone, to jest około 780, do około 800 gramów tygodniowo. No tak jak było wspomniane, my i tak mamy liberalne te normy spożycia, bo do 500 gramów, prawda? Są kraje, gdzie jest 350, 500 tygodniowo. Dlaczego? Tak naprawdę to jest kwestia, mam wrażenie, tego, że my wyszliśmy, że w pewnym momencie zaczęło nam się żyć lepiej. To mięso zaczęło być coraz bardziej dostępne, ale uwaga, kwestia też praktyczna. Nie trzeba się zastanawiać, tak, co tu przygotować. Wrzucam kotlet na patelnię i już. Mięso jest stosunkowo mało wymagające, jeżeli chodzi o czas, o przygotowanie. Natomiast jest to smutne, bo to też oznacza, że brakuje nam może trochę takiej inwencji kulinarnej, może pomysłów, może to jest też nasza rola jako dietetyków, profilaktyków, edukatorów żywieniowych, żeby pokazać, że hej, obiad bez mięsa to dalej jest obiad. W szczególności, jeżeli chodzi o takie obszary, gdzie do tej edukacji żywieniowej, zdrowotnej ten dostęp jest zdecydowanie mniejszy. To jest jedna sprawa. No i idąc jeszcze w kontekście takim zdrowotnym, czy spożycia tego wszystkiego, to jest coś, co trzeba powiedzieć, ktoś powie tradycja. Agucio, prawda, dlatego że tradycyjna kuchnia polska to była kuchnia wegetariańska. Było nawet powiedzenie, że Polak je kurę wtedy, kiedy on jest chory albo ona jest chora. To nie jest prawda, że tradycyjna kuchnia polska stała mięsem. I dlatego to mięso stało się właśnie obecnie symbolem statusu społecznego, bo przez wieki aspirowaliśmy, tak? To mięso leżało na stołach panów. Czyli jak nie stać nas na Ferrari, to stać nas na kotlety schabowe codziennie. Tak, teraz w końcu nas stać na to, żeby codziennie jeść mięso. I ono jest takim symbolem statusów, zresztą nie tylko w naszym społeczeństwie. Szwajcarzy chcą, żeby konsument też wiedział, w jaki sposób są traktowane te zwierzęta. A dlaczego część konsumentów nie chce tego wiedzieć? To na przykład tak samo mamy opakowania papierosów i tam też mamy informacje o tym, że papierosy powodują nowotwory, jest przy tym jeszcze zdjęcie. I zdaje się, że ta kampania odniosła dość duży sukces. Jest skuteczna w przypadku palaczy. Dlaczego nie chcemy o tym wiedzieć? No bo to jest potworne. To jest niewyobrażalny horror, który musielibyśmy oglądać. Chciałbym, marzy mi się, żeby zamiast tych kłamstw, które mamy na opakowaniach szynek i kiełbasek, tych wszystkich uśmiechniętych krówek, roześmianych świnek, tak? Żebyśmy zobaczyli zdjęcia z hodowli i z rzeźni. Marzy mi się to. Nie wiem, jaką formę przyjmie do końca ustawa w Szwajcarii. Czy to będzie napis małym druczkiem, czy to będzie duże zdjęcie. Jeszcze sami tego oni nie wiedzą. Pewnie jeszcze sami nie wiedzą. Sądzę, że to by przemówiło, tak? Jak będzie branża przetwórstwa mięsnego? Już tak ostatnie słowo, bo mamy bardzo masową produkcję. Jest jakaś granica tego? Trudno, to wiadomo, że każda branża będzie zawsze walczyła o swoje, natomiast my jako społeczeństwo też powinniśmy walczyć o swoje, to znaczy powinniśmy walczyć o swoje zdrowie, powinniśmy walczyć też o planetę, to, bo o tym nie wspomnieliśmy, a szkoda. I o też taką świadomość, co właściwie spożywamy. Tak. Myślę, że jeszcze nieraz będziemy do tego tematu powracać. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Aleksandra Chyży, dietetyczka, była naszą ekspertką. Dziękuję bardzo. Dzięki. Oraz Bartek Sabela, reportażysta i autor książki Wędrówka tuż. Również dziękuję. A Puls Trójki poprowadziła Monika Suszek. Take another little piece of my heart now, baby.